Nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu płodzenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się wizyta szefa MON-u za oceanem. To wstęp do rozmów prezydenta, który w środę w USA może podpisać umowę o Fort Trump. Na początek o szczegółach tego porozumienia. Są utrudnienia na A4 w Gliwicach, to po tym jak w ciężarówce pękła opona, a auto wjechało w barierki. Znowu jest woda w Skierniewicach w Łódzkiem. Problem może być jeszcze w niektórych rejonach gminy. Szef MON-u rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Mariusz Błaszczak ma odwiedzić bazę sił powietrznych na Florydzie, a także spotkać się m.in. ze swoim odpowiednikiem, Patrickiem Shanahanem. Jak podano, cel wizyty to wzmocnienie polsko-amerykańskiej współpracy. Przypomnijmy, dzisiaj w Polskim Radiu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że zakończono negocjacje politycznego porozumienia o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Prezydenci decydują w czasie rozmów i swoją wolą, czy to porozumienie ich satysfakcjonuje jako liderów politycznych obu krajów. Jeśli tak, to przewidujemy przyjęcie tego porozumienia politycznego podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w czerwcu, czyli 12 czerwca w Białym Domu. Czyli już w środę. Nie podano jednak dokładnie, jak miałaby wyglądać obecność Amerykanów w Polsce. Umownie na koncepcję mówi się Fort Trump. Rzeczpospolita podała o poranku, że dotarła do szczegółów umowy z Amerykanami. Według dziennika Polska jednorazowo przekaże niespełna 2 miliardy dolarów na modernizację infrastruktury wojskowej, a później będzie pokrywać koszty mediów, około kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Teraz ważne informacje dla kierowców na A4 w Gliwicach. Na bariery przewróciła się ciężarówka i z tego powodu ruch w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowany. Z kolei w kierunku Wrocławia udrożniono jeden pas. Tak może być jeszcze przez godzinę. Pojazd wjechał na bariery prawdopodobnie po tym, jak pękła mu opona. Kierowca został ranny i zabrano go śmigłowcem do szpitala. Woda znowu płynie z kranów w domach w Skierniewicach w Łódzkiem. Problemy mogą mieć jeszcze mieszkańcy gminy. Przez kilka ostatnich dni zapotrzebowanie w mieście wzrosło tak gwałtownie, że wodociągi miały problem z przesyłem. Zwykle poziom zużycia to 6000 metrów sześciennych na dobę. Był jednak dwukrotnie wyższy. W związku z kryzysową sytuacją w Skierniewicach m.in. obniżono ciśnienie wody w kranach, zamknięto basen i odcięto dopływ do ogródków działkowych. W mieście jest 8 studni głębinowych, z których czerpana jest woda. Trwa budowa 9, która ma rozwiązać problem suchych kranów. Jak to się stało, że jedna z kancelarii prawnych dostała prawie 5 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego? To sprawdza Centralne Biuro Antykorupcyjne, które weszło do urzędu. Dofinansowania udzielono w ramach projektu wzmocnienia konkurencyjności kancelarii. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikują zasadność udzielonego dofinansowania, jak również prawidłowość samego procesu realizacji tego projektu. Wartość udzielonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansowania wynosi niemalże 5 milionów złotych. Mówił Temistokles Obrodowski z CBA. Dodał, że agenci przyjrzą się też prawidłowości realizacji całego projektu zawartego w Wielkopolskim Regionalnym Projekcie Operacyjnym na lata 2014-20. A teraz Ukraina i zagrożenie na rzece Roś. W niektórych miastach odłączono sieci wodociągowe po tym, jak do wody dostały się niebezpieczne dla zdrowia substancje chemiczne. Więcej o tym, skąd się wzięły te zanieczyszczenia, wie nasz korespondent w Kijowie Paweł Buszko. Jak poinformowała policja, bus przewożący kradzione pojemniki z owadobójczą substancją przewrócił się i wpadł do rzeki. W wyniku zdarzenia trujące chemikalia przedostały się do wody. W rejonie zanieczyszczenia na rzece Roś zaobserwowano pomór ryb. Rzeka Roś stanowi prawy dopływ Dniepru. Przepływa przez obwody Winnicki, Czerkaski i Kijowski. W związku z zagrożeniem w nocy wyłączono sieci wodociągowe w miastach Biała Cerkiew i Humań. Policja apeluje o zaprzestanie kąpieli, niekorzystanie z wody oraz m.in. zaprzestanie wypasu bydła w okolicach rzeki Roś. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

17 lipca Foreigner w Dolinie Szarloty, to tak przy okazji. 12 minut po 10, Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Płyta tygodnia. Płyta tygodnia, nazywa się Equals. To jest dość zabawna sprawa. Znaczy nie wiem, czy zabawna, ale nietypowa. Policzyłem, że od 2008 roku Katarzyna Piszek w swojej dyskografii ma prawie 20 płyt. I to płyt znakomitych wykonawców. Między innymi Rity Pax, Brodki, Artura Rojka i wiele, wiele innych. I wygląda na to, że jest po prostu tak zajętą osobą, jeżeli chodzi o pomaganie innym, że musiało upłynąć tyle czasu, żeby zrobiła autorską płytę. Wczoraj Kasia z zespołem wystąpiła w Studiu Osieckiej na naszym niedzielnym koncercie i jeżeli Państwo nie słyszeliście tego wydarzenia, a będzie dostępny na stronie w streamingu, to gorąco zachęcam, bo myślę, że był to jeden z lepszych koncertów, jakie widziałem w ostatnich tygodniach, jeśli nie miesiącach. Ten materiał piękny na płycie w wersji koncertowej nabrał zupełnie innego życia i oddechu. Koncert był porywający, energetyczny, inny myślę niż płyta. To dobrze rokuje przed koncertami, które zespół Kasai ma dać w tym roku, a troszkę zdradzając tajemnicę Poliszynyla, trudno ich było namówić, żeby zagrali wczoraj w Osieckiej, bo cały czas się wykręcali, że jeszcze nie gotowi, że jeszcze muszą trochę popracować. To był termin, który troszeczkę im wmusiliśmy i bardzo dobrze, bo koncert był świetny. Za chwileczkę płyta, ale a propos koncertów, to dopiero wczoraj obejrzałem w powtórce koncert Wodecki Twist Festival i byłem pod absolutnym wrażeniem. Pięknie pokazany, piosenki wiadomo, jak zaśpiewane, ale niektóre zaskoczyły mnie bardzo, na przykład wykonanie My Way przez Mata Daska, który miał łzy w oczach na koniec. Chyba trochę się bał tego. Zarówno Chris Botti, jak i Matt Dusk podeszli bardzo poważnie do tego wyzwania. Powiedzmy od razu, że to są ludzie, których trudno przekonać honorarium czy tak, urokami na przykład Krakowa. Oni muszą zmierzyć się z materiałem, który według nich jest na wysokim poziomie i tutaj nie było żadnych wątpliwości. Chyba z każdą godziną przebywania w Krakowie w czasie prób, koncertów zdawali sobie sprawę, że to jest dość unikatowe zjawisko, co zresztą Botti na przykład podkreślał, że poświęcenie festiwalu trąbce, instrumentowi jest dość unikatowe nawet na skalę światową. Ja miałem okazję Bottiego obserwować też na paru koncertach w Polsce wcześniej i powiem szczerze, że w Krakowie dał z siebie chyba 4 razy więcej niż kiedy indziej. A Matt, tak jak mówiłeś. Wspominał też Osiecką przy okazji. Mówił, no tak, że bardzo sympatycznie u nas było. No a najbardziej zaskoczyła mnie wersja chyba Pszczółki Mai w wykonaniu Andrzeja Lamparta. Genialne zresztą. W ogóle polecamy to przy okazji. Tak. A Dawid sobie wybrał piosenkę, powiedział, że chciał od zawsze właśnie tę pieśń zaśpiewać. Była to trudna piosenka, a on wybrnął z tego fantastycznie. No i myślę, że bardzo dobra jest formuła tego, że tak naprawdę Zbigniew Wodecki sam prowadzi koncert. Tak. Właśnie tak. Dobra, wracajmy do płyty. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Kasai, nasza płyta tygodnia 71335 już teraz. All that matters, but a weak collide and still not make any strides. Even though our hopes are shattered, you cannot say that I haven't tried. Your beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. I nasza płyta tygodnia Equals i dzisiaj mamy dwa egzemplarze. Dzisiaj panowie, Michał z Wrocławia i Ryszard z Wejherowa, gratulujemy. Płyta tygodnia jak zwykle do piątku. Do południa. Sezon festiwalowy nabiera rozpędu. W tym tygodniu wszystkie drogi prowadzą do Koszalina, gdzie dziś rozpoczyna się 38. Festiwal Młodzi i Film. Festiwal reżyserskich debiutów. Katarzyna Borowiecka o festiwalu rozmawiała z dyrektor programową Liwią Mądzik. Jest to pierwszy krok. To nasza nazwa Młodzi i Film jest celna i od lat realizowana w pełni. Początki to młoda pani Agnieszka Holland, młody Krzysztof Kieślowski i tak samo nawet ja, no już teraz będąc chyba 13 rok, w innej trochę roli niż na początku, ale no pamiętam te osoby, które przyjeżdżały ze swoim krótkim metrażem, potem po roku, dwóch, trzech, w wielu wypadkach wracają, trafiając do konkursu pełnometrażowego, mijają kolejne lata. Ta sama osoba jest jurorem, mijają kolejne i w ogóle zapraszam jako gościa specjalnego. Są te powroty, natomiast no, faktycznie jest to wielkie i nerwy, i ekscytacja dla bardzo wielu osób, ponieważ często się to zdarza, że to są pierwsze pokazy, pierwsza konfrontacja z publicznością. Też się od wielu, wielu lat trzymamy tej tradycji rozmów nazwanych podobno przez profesor Maję Komorowską. Tego nie wiem, ale takie chodzą plotki, że właśnie ona rzuciła hasło szczerość za szczerość. No i to są bardzo różne rozmowy, ponieważ no, bywa gorąco. Natomiast faktycznie muszę przyznać, że nie dochodzi już takich rękoczynów, o których między innymi ostatnio mi opowiadał Jerzy Kapuściński, że jak tam kilkadziesiąt lat temu był obecny na takiej rozmowie, to podobno fruwały wędzone ryby. Także tutaj już jest trochę spokojniej, natomiast, znaczy gorąco bywa dalej, natomiast może nie tak bardzo ekspresyjnie. Chcecie mnie adoptować? W konkursie filmów pełnometrażowych w tym roku kilka tytułów już znanych publiczności, jak chociażby Nina Olgi Hajdas, ale też trzy premiery, m.in. debiut Kaliny Ala Brudzińskiej ze studentami Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Nic nie ginie. Czemu mi smutno? Kolejna premiera to fabuła Piotra Dylewskiego, Zgniłe uszy, tajemniczy tytuł. I też jakby ciekawa historia, ponieważ no, grupa znajomych filmowców skrzyknęła się, zróbmy coś zawodowego, pełnometrażowego. No i zrobili, będzie można zobaczyć premierowo na 38. festiwalu w Koszalinie. Oraz trzecia premiera, pierwszy film zrealizowany w ramach programu 60 minut. To jest produkcja Studia Munka. Teraz już trwają prace nad kolejną, natomiast no, to będzie pierwsza możliwość publicznego pokazu, konfrontacji z publicznością i to film Eastern Piotra Adamskiego. Ojciec, koniec tym, rozumiesz? Jakbym był zawodnikiem, który dobiega do mety, to kazałbyś mi zwolnić czy przyspieszyć. Spore wyzwanie stoi też przed jurorami konkursu filmów krótkometrażowych. Aż 31 krótkich metraży fabularnych zobaczymy, 17 animacji, 17 dokumentów. Tu zadanie zdecydowanie wyczerpujące i odpowiedzialność wielka, żeby tą czujność oceny zachować. Nie tylko przy pierwszych 10, 20, ale też przy 65 filmie. Macie jakieś plany wakacyjne? Jakieś mamy. C'était de très Na festiwalu w tym roku także retrospektywa filmów Piotra Szulkina i spotkania z cyklu Zawód Aktor. Trzymamy się tej tradycji od wielu lat. Maciej Puchwalt prowadzi w klubie festiwalowym wieczorami rozmowy bardzo szalone i zdecydowanie niesztampowe, niesztywne, tylko no też będąc właśnie z jednej strony reżyserem, a znając to środowisko, mentalność twórców, charakter, wie jak podejść, a z drugiej strony no to jego też działalność stand-upową, więc to naprawdę są świetne, energetyczne rozmowy i w tym roku w piątek, ostatniego dnia działania klubu, będzie rozmowa z Andrzejem Sewerynem, dzień wcześniej z Marią Peszek, a w środę z Joanną Brodzik. Wszystko zaczyna się już dziś, choć, jak zaznacza Livia Mądzik, ten dzień to jest taki bardziej poświęcony właśnie samemu otwarciu, natomiast wszystkie projekcje konkursowe, pozakonkursowe i bardzo napięty program to od wtorku, od 11 do 15 czerwca włącznie. Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszym Facebooku oraz na naszej stronie internetowej modziifilm.pl. No tak, a w konkursie filmów pełnometrażowych startują też m.in. Juliusz Aleksandra Pietrzaka i Via Carpathia Klary Kochańskiej i Kaspra Bajona. A w programie pozafilmowym m.in. koncert My Clash z grupą Incarnations. Ten materiał przygotowała Kasia Borowiecka. To nowa piosenka Bruce Springsteen, cała nowa płyta już w ten piątek, jak ten czas szybko płynie. Bruce Springsteen i Tucson Train. 27 minut po godzinie 10, dokładnie za tydzień, czyli 17 czerwca odbędzie się ten koncert, żeby wspomóc Stana Borysa. I tak pomyślałem sobie, że sięgnę dzisiaj po takie nagranie. Człowiek nie wie, dokąd idzie, nie zna drogi, poznał życie, oczy mu ciągle wieje wiatr, a na czoło bruzdą swoją wchodzi czas. Idzie w butach, idzie boso, nogi go donikąd niosą. Idzie w dal, idzie w noc i w dzień, noc i dzień wlecze swój zmęczony cień. Szukam przyjaciela, co mi rękę poda. Szukam przyjaciela, kiedy przyjdzie bieda. On mi powie, wstań, drogę znam, weź serce moje, niech zapłonie w ciemną noc. Człowiek nie wie, dokąd idzie, kiedy zacznie lepsze życie. Mija go obcych ludzi tłum, każdy pędzi, nikt nie może pomóc mu. Idzie dalej, idzie boso, nogi go donikąd niosą. Ciągle sam pochylony gna, kiedy wreszcie skończy się włóczęga ta. Szukam przyjaciela, co mi rękę poda. Szukam przyjaciela, kiedy przyjdzie bieda. On mi powie, wstań, drogę znam, weź serce moje, niech zapłonie w ciemną noc. Szukam przyjaciela, co mi rękę poda. Szukam przyjaciela, kiedy przyjdzie bieda. On mi powie, wstań, drogę znam, weź serce moje, niech zapłonie w ciemną noc. Siedemnastego czerwca, czyli dokładnie za tydzień, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To będzie koncert dla Stana Borysa. Wystąpią m.in. Halina Frąckowiak, Kaja Skaldowi, Alicja Majewska, Jerzy Grunwald. Zapraszamy Państwa. Koncert poprowadzi Maria Szabowska z Pawłem Sztompkę. 17, czyli dokładnie za tydzień. No a właśnie tak przy okazji słuchaczka z Norwegii zapytała, czy w Krakowie pada deszcz. Nie wiem, ale piosenka już jest. Deszcz to tylko krople łez, zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś,

się na tym życiu skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. I jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj łok. Daj mu czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kiecie cwali as. Gdzieś tam sobie mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I daj mu czas, potem granie fair. Ciech odcinę, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinę, ławka, skwer. Granie fair. Granie fair. Zbigniew Wodecki, Kuba Badach. No to jeszcze jeden duet. Mika Urbaniak i Wiktor Davis w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O 19:00 koncert Miki i Wiktora zaprezentują utwory z płyty pop, art pop. I jak Państwo dobrze wiedzą, to są utwory, które wybrali z repertuaru krajowego i światowego. Między innymi Stereophonics, Kings of Leon, Guns N' Roses, no i Prince. Pop Life. A mamy dla Państwa zaproszenia. 2 2 7 3, proszę dzwonić już teraz. Przypomnę, Mika Urbaniak, Wiktor Davis, najbliższa niedziela, godzina 19:00. What's the matter with your life? Is poverty bringing you down? Mailman kicking you round. Did it put your $1 million check in someone else's box? Tell me, what's the matter with your world? Was it a boy when you wanted a girl? Don't you know straight hair ain't got no curl? Love it ain't real funky unless it's got that pop beat. Everybody needs a thrill. We all got a space to feel. Everybody can't be on top. Life it ain't real funky unless it's got that pop in. What's underneath your hair? Is there anybody living there? If you see it, just don't care. Show me a boy who stays in school and I'll show you a boy who wears a big head. Everybody needs a thrill. We all got a space to fill. Everybody can be on top. But life ain't real funky unless it's got that pop in. Mika Urbaniak, Wiktor Davis, najbliższa niedziela, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zaproszenia 2 2 7 3. No to jeszcze trzeci duet. jedyna nowa piosenka z filmu Rocket Man, historia Eltona Johna, a śpiewali panowie Elton John i Taron Egerton. I'm Gonna Love Me Again, tak? Przy okazji w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Za 14.11. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Od tygodnia do swojego fantastycznego świata zaprasza nas Jacek Piotr Buławut. W kinach możemy właśnie oglądać jego familijny film Dzień Czekolady. Jedną z głównych ról zagrała w tym filmie Katarzyna Zawadzka. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dlaczego Dzień Czekolady? Dlatego, że to bardzo przyjemny dzień, w którym można pić czekoladę. Zbliża rodziny, dzieci. Może być wspólną celebracją rodzinnych chwil. W filmie pod tym właśnie tytułem chyba po raz pierwszy zagrałaś matkę. Tak, to była moja pierwsza przygoda z wcieleniem się w rolę matki. Bardzo miło ją wspominam i na pewno dużo mi to dało, bo po raz pierwszy też pracowałam w ogóle z dziećmi, z dzieckiem, więc sama byłam ciekawa, jak to zafunkcjonuje na planie. No i jak to było? Opowiedz trochę tej zawodowej relacji filmowej matki z córką. Musiałam być otwarta na Julkę Odzimek, czyli na filmową Monikę, bo mogłam sobie wiele przygotować w głowie i wyobrazić sobie, jak ma wyglądać dana scena. A w momencie konfrontacji właśnie z dzieckiem, z Julką, to wszystko się zaczynało układać i klarować naturalnie, więc fajnie po prostu było ją obserwować i gdzieś się tam doklejać. Poza tym też, no umówmy się, jest to opowieść jednak o dzieciach, one tutaj grają główne role, o nich jest ta historia, przez nie opowiadany jest ten film, także my jako rodzice to właściwie byliśmy pewnego rodzaju supportem i właściwie tylko ta otwartość i czujność była chyba w tym wypadku najlepsza. Poza dziecięcymi aktorami, na planie tego filmu spotkała się grupa zawodowców, tutaj się miesza realizm z pewną magią. Gra Magdalena Cielecka, Dawid Ogrodnik, tworzą fantastyczny właśnie ten świat magiczny. Na pewno bardzo się cieszę ze spotkania z Tomaszem Kotem, który zagrał rolę policjanta, ale też mojego brata. A i masz też męża w filmie. Tak, mam też męża faktycznie, nieco starszego ode mnie, Marka Bukowskiego, z którym spędziłam najwięcej czasu, ale też z Tomkiem Sobczakiem i Barbarą Kurzaj, z Kasią Kwiatkowską, z którą też mieliśmy parę takich wspólnych scen, więc te wszystkie spotkania na pewno były fantastyczne. Dzień Czekolady jest debiutem reżyserskim w pełnometrażowej fabule. Mamy do czynienia z Jackiem Piotrem Buławutem, czy też Jackiem Buławutem juniorem, bo tak się go nazywa. Jak się pracowało z debiutantem? Jacek był bardzo przygotowany do tego filmu. Bardzo precyzyjnie wiedział, jaki świat chce wykreować. Też wiedział, jaki ma być sposób grania. To znaczy on oczekiwał od nas aktorów, zwłaszcza tych dorosłych, specyficznego rodzaju grania. Właściwie dużo z nas ściągał. Niekiedy nas wręcz unieruchamiał, co momentami było dosyć takie niekomfortowe, bo trzeba było być właśnie bardzo precyzyjnym w postawie, nawet czasem w wypowiadaniu pewnych kwestii. Inspirował się też w tym przypadku konkretnym stylem animą japońską, więc to jest też specyficzne i to chciało ciągnąć w takiej warstwie fabularnej. Poza tym jest też niesamowitym człowiekiem, znaczy jest jakimś odjechanym kosmitą jak dla mnie i myślę, że ciekawy też by był film o nim. Mocno ma ten świat wyobraźni rozwinięty i też widać, że go to bardzo kręci. On przecież na czas tego kręcenia w ogóle, na czas planu zdjęciowego nie ruszał się z tego miejsca. On tam spał w tym domu, w którym kręciliśmy. Był totalnie wczuty w taką energetykę też miejsca i scenografii. To było w nim, z nim i to było czuć każdego dnia, kiedy przyjeżdżaliśmy na plan. No i wykreował świat. Komu byś go poleciła? Do jakiej wizji zaprosiła odbiorców? Do świata magicznego, bo dużo tam tego jest i do wizji świata, w którym pewne trudne problemy czy trudne tematy właśnie przez wykreowanie świata irracjonalnego, tego fantastycznego, mogą spotkać się z innym odbiorem i dzieci i dorosłych, to znaczy można wielokrotnie tam znaleźć sposób na rozwiązanie pewnych niewygodnych kwestii. Z Katarzyną Zawadzką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dzień Czekolady. No to ja teraz mam prawie czekoladową piosenkę. Za momencik. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Bo ja wiem, czy ona taka czekoladowa, ale smakuje jak czekolada. Peter Frampton zapowiada nową płytę bluesową.